Wyremontować zanim żona wróci z wakacji. Kupi na Allegro kabinę prysznicową 90 cm marki Rea za 699 zł. Sprawdź na Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 czerwca, minęła 8. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Z powodu wczorajszej tragedii pokazy lotnicze w Płocku dziś nie będą kontynuowane. Taką decyzję podjął Urząd Lotnictwa Cywilnego. Będzie upalnie i burzowo. Są kolejne ostrzeżenia synoptyków. Muzyka Chopina zabrzmi w jednym z najpiękniejszych parków stolicy Francji. Z powodu wczorajszej tragedii pokazy lotnicze w Płocku nie będą dziś kontynuowane. W trakcie pikniku rozbił się samolot Jak-52. Zginął 58-letni pilot z Niemiec. Decyzją prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pokazy zostały przerwane, także na chwilę obecną nie możemy pokazów kontynuować, także jest to koniec imprezy. Mówił Wojciech Bugdał z Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Organizatorzy podkreślają, że część załóg, które swój odlot zaplanowały, miały w poniedziałek dziś kontynuować pokazy, by upamiętnić tragicznie zmarłego kolegę. Okoliczności wczorajszego wypadku wyjaśnia prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami i burzami z gradem. Upały mogą występować w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i w części mazowieckiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie. Burze z gradem natomiast mogą występować na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. W czasie burz prędkość wiatru może dochodzić do 115 km na godzinę. Teraz ważna informacja z dróg w województwie zachodniopomorskim. Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Warszkowo pod Sławnem. Na trasie są utrudnienia w ruchu. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w uroczystościach z okazji rocznicy urodzin Konstantego Rokickiego, polskiego dyplomaty w Szwajcarii, który ratował Żydów w czasie zagłady. Więcej na ten temat Katarzyna Ingram. Uroczystości rozpoczną się w południe na cmentarzu Friedenthal w Lucernie, gdzie w 2018 roku odnowiono grób Konstantego Rokickiego. Jarosław Gowin weźmie udział w mszy świętej i złoży wieniec na grobie dyplomaty. Wicepremier zapowiada, że będzie to upamiętnienie także tych, którzy współpracowali z Konstantym Rokickim. Robili to z narażeniem własnego bezpieczeństwa, być może nawet własnego życia. W czasie wizyty Jarosław Gowin spotka się także ze szwajcarską Polonią i ocalałymi z zagłady. Konstanty Rokicki był wicekonsulem w Bernie. Zmarł ponad 60 lat temu. Razem z innymi polskimi dyplomatami i politykami Konstanty Rokicki był członkiem grupy Ładosia, zwanej także grupą berneńską. Masowo fałszował paszporty paragwajskie dla ratowania Żydów. Członkowie grupy Ładosia kupowali i fałszowali dokumenty Hondurasu, Haiti i Peru. W ich posiadaniu w czasie zagłady było co najmniej 8 tysięcy osób z całej Europy. Chroniły one ich posiadaczy przed wywózką do obozów zagłady. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Warszawa obecna w Paryżu. Impreza pod tym hasłem rusza po raz 10 w stolicy Francji. To cykl koncertów chopinowskich, o których więcej opowie nasz korespondent Marek Brzeziński. Przez 4 niedziele paryżanie i turyści będą mogli posłuchać muzyki Fryderyka Chopina. Koncerty ujęto we wspólną klamrę pod hasłem Chopin w ogrodzie, albowiem odbywają się one pod gołym niebem w jednym z najpiękniejszych parków stolicy Francji, parku Montsouris. Dzisiaj cykl koncertów rozpocznie Jacek Kortus, który wykona m.in. poloneza bemol i mazurka. Przy okazji imprezy Warszawa w Paryżu przewidziano liczne atrakcje towarzyszące, jak na przykład przedstawienie opowiadające o pierwszych miesiącach spędzonych przez Chopina w Paryżu. Za kilka dni będzie można posłuchać polskiej muzyki od Moniuszki po współczesną muzykę kameralną. Teatr Le Pic wystawia muzyczny spektakl Kochankowie z Warszawy, zaś w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej przygotowano wystawę fotografii Amerykanina Juliana Bryana, związanych tematycznie z oblężeniem Warszawy we wrześniu 1939 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie jeszcze nieupalnie, na termometrach 15 stopni w Koszalinie, 17 w Szczecinie i Zielonej Górze, 20 w Katowicach, 21 w Warszawie, 22 stopnie w Przemyślu. W nocy jedynie początkowo na krańcach wschodnich i południowych zanikające przelotne opady deszczu i burze. Będzie od 11 stopni miejscami na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich od 9 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład-pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. W kuchni zawsze mamy pełne ręce roboty. Dlatego w nowej linii Amika okapem sterujesz za pomocą gestu, a piekarnik otwierasz dotykiem. Amika. For living. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Na mapie turystyki około ekstremalnej najnowszym hitem jest Czarnobyl. Po sukcesie serialu HBO o tej samej nazwie, strefa katastrofy z 1986 roku jest oblegana przez turystów. Stany Zjednoczone również mają swoje miejsca, które można odwiedzać z większą dawką adrenaliny we krwi, dziwiąc się jednocześnie skutkom ludzkiej bezmyślności. Tak jest w rejonie Salton Sea, o którym opowiemy za chwilę. A na koniec Afryka kontra plastikowe torebki. Dwa tygodnie temu przepisy antytorebkowe wprowadziła Tanzania. To już 34. kraj czarnego kontynentu, który udowadnia, że da się żyć bez foliówek. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu. Będziemy razem do 9. Rappelle-toi les premiers concerts quand tu rappais dans le tromé. Le bas qui s'allait pas sans qui te matait comme si t'étais paumé. Le grec qu'on divise en sept parce qu'on a rien mais qu'on s'est donné. L'espoir même dans 9 mètres carrés que ton heure de gloire a sonné. Comme en plein océan, c'est sur un radeau que tu t'étais embarqué avec tes gens, rien qu'un petit radeau. Et tu t'étais jamais senti haut. Jamais senti aussi fort. Non, jamais senti aussi fort. Non, jamais senti aussi fort. Oublie tous les chèques, les prix, les fêtes, les cris quand t'as tout pété. Les effets de mode, les potes aux éphémères, le temps d'un tube pété. Les filles faciles en quête de flash et d'un but de célébrité. Les jaloux fâchés que tu fasses ce que n'ont jamais su mériter. Comme en plein océan, suffit d'un radeau. Suffit d'embarquer avec tes gens, rien qu'un petit radeau. Et tu te seras jamais senti aussi fort. Non, jamais senti aussi. Ça va rouler, oui contre vents et marées, faut pas flipper. Ça va rouler, tant que tu gardes le cap, comment dériver. Ça va rouler, oui contre vents et marées, faut pas flipper. Ça va rouler, comme en plein océan, suffit d'un radeau. Et tu te seras jamais senti aussi fort. Non, jamais senti aussi fort. Non, jamais senti aussi fort. Non, jamais senti aussi fort. Aussi To wspaniale, że mój serial Czarnobyl wpłynął na rozwój turystyki w strefie wykluczenia wokół elektrowni, ale tak, widziałem ostatnie zdjęcia w sieci. Jeśli odwiedzasz to miejsce, pamiętaj, że wydarzyła się tam wielka tragedia. Zachowuj się z szacunkiem dla tych, którzy tam cierpieli i poświęcili swoje życie. Tak na Twitterze napisał w środę reżyser i scenarzysta miniserialu zatytułowanego Czarnobyl, który pojawił się w ofercie HBO. Jego udostępnienie i popularność wśród widzów sprawiły, że w rejonie zniszczonej czarnobylskiej elektrowni atomowej w maju liczba turystów odwiedzających to miejsce wzrosła o 30% w stosunku do kwietnia. Prognozy na czerwiec mówią o wzroście o 40%. Czarnobyl stał się modny. Czarnobyl pojawia się jako tło u wszelkiej maści małych i większych celebrytów internetowych, którzy robią sobie selfie i w ten sposób zbierają czarnobylskie lajki. Czarnobyl dołączył do tych miejsc, które kinematografia uczyniła turystycznie atrakcyjnymi, bo tak było przecież z Nową Zelandią po Władcy Pierścieni albo z norweskimi Lofotami po kreskówce Kraina Lodu. W kwietniu 1986 roku wybuchł jeden z reaktorów czarnobylskiej elektrowni atomowej niedaleko miasta Prypeć na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego, a dzisiejszej Ukrainy. Doszło do skażenia materiałem radioaktywnym. Kilkadziesiąt osób zmarło bezpośrednio po katastrofie. Głównie byli to ludzie ze służb ratunkowych oraz z załogi elektrowni, a generalnie ucierpiały tysiące albo setki, nawet tysięcy ludzi. Tutaj są różne szacunki. Ze strefy w okolicy elektrowni 350 tysięcy osób ewakuowano, teren zamknięto. Ale już rok po katastrofie kilka tysięcy mieszkańców postanowiło nieoficjalnie i nielegalnie wrócić do swoich domów, a po pewnym czasie na miejscu pojawili się też turyści i to na długo, zanim powstał serial HBO. Państwa i moim gościem jest teraz Natalia Panczenko, producentka projektów multimedialnych i również producentka Ukrainer Expedition. Dzień dobry. Dzień dobry. Była pani w rejonie Czarnobyla, w zonie, w strefie wykluczenia co najmniej kilka razy. Proszę powiedzieć, jak ta strefa wygląda, bo ona chyba jest strefą wykluczenia w tej chwili tylko z nazwy, bo właściwie wjechać może prawie każdy. To znaczy, to nadal jest strefa wykluczenia, bo każdy tak tam nie może wjechać. Żeby wjechać do strefy, trzeba dostać odpowiednie pozwolenia. Nie można też przebywać w strefie dłużej niż na przykład tydzień czasu. Później trzeba wyjechać i można ewentualnie wjechać od nowa, ale cały czas tam przebywać nie wolno. Tylko pracownicy, którzy pracują cały czas na elektrowni, bo wiem, że dla wielu osób to było odkryciem, że elektrownia nadal pracuje. Tylko pracownicy. Nie mówimy o tym reaktorze, który uległ zniszczeniu oczywiście. Tak, to znaczy ta elektrownia nie produkuje już prądu, natomiast ona cały czas jest w stanie wygaszenia, bo wygaszenie może trwać kilkadziesiąt lat i właśnie do tej pory elektrownia jeszcze pracuje, oczywiście poza czwartym reaktorem. Pracownicy, którzy tam pracują oraz pracownicy, którzy tworzyli ten nowy sarkofag, który powstał kilka lat temu, oni przebywają w strefie ciągle. Ale ważne też to, że w strefie nie ma takiego opromieniowania, o którym widzieliśmy na przykład w filmie. Owszem, są miejsca, które do tej pory są bardzo napromieniowane. Zazwyczaj te miejsca są zaznaczone i kiedy tam się podchodzi z miernikiem Geigera, to rzeczywiście zaczyna wariować, dlatego że niektóre zazwyczaj rzeczy metalowe na przykład, albo niektóre przedmioty, które wchłonęły to napromieniowanie w czasie awarii, do tej pory są napromieniowane, natomiast takie miejsca są zazwyczaj zaznaczone. To znaczy, że każdy turysta, który wjeżdża przez jakąś bramę wjazdową, gdzie zakładam, są jacyś strażnicy, dostaje mapkę, gdzie się ma nie poruszać, a gdzie może się poruszać swobodnie? Jeszcze inaczej. Każdy, kto wjeżdża do takiej strefy, dostaje przewodnika. Mhm. I tylko przewodnik może decydować, gdzie turyści mogą iść, a gdzie nie mogą iść. Bez przewodnika po strefie przemieszczać się w ogóle nie można, to jest zakazane. Na wjeździe jest duży szlaban. Najpierw się przychodzi przez ten szlaban, później są takie bramki, które mierzą stopień napromieniowania przy wyjściu do strefy i przy wejściu ze strefy. dalej dostaje się przewodnika i taki przewodnik wie, gdzie można wchodzić, gdzie nie można. On pilnuje tego, żeby turysta, czy to grupa turystów, wchodziła tylko tam, gdzie wolno. Na przykład nie wolno wchodzić do pomieszczeń. Absolutnie to jest zakazane. Żadnych? Do żadnych. A to ja widziałem w sieci wiele zdjęć, na przykład z wnętrza opuszczonego basenu. To też wygląda ciekawie. Rozbite szyby, pusty, głęboki basen, ale zdjęcie ewidentnie zrobione do środka. Zdjęcia są, bo jeszcze kilka lat temu, ja jeszcze nawet się załapałam, moja pierwsza podróż była, kiedy była taka możliwość wchodzenia do pomieszczeń. Natomiast kilka lat temu, ze względu na to, że to bardzo szybko się rusza i że pomieszczenia po prostu zaczynają padać. Czyli tu nie chodzi o kwestie promieniotwórcze, tylko wyłącznie o bezpieczeństwo budowlane. Nie, chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo ja po raz pierwszy pojechałam do strefy w 2016 roku. To już jest kilka budynków, które widziałam w 2016 roku, a których dzisiaj już nie ma. Zostały tylko zniszczone, ruiny. Czy się rozpadły same? Rozpadły. Mhm. Bo tam wszędzie jest woda, bo to stoi już 30 lat tak o po prostu i to się zaczyna rozpadać, ruszyć się i tak dalej. I ze względów bezpieczeństwa kilka lat temu było zakazane odwiedzanie jakichkolwiek budynków. Chociaż wcześniej to rzeczywiście było możliwe i rzeczywiście jest bardzo dużo zdjęć zrobionych wcześniej. Są też na pewno zdjęcia zrobione niedawno, z tym, że robione są te zdjęcia przez osoby, które odwiedzają strefę nielegalnie, czyli gdzieś w nocy, przez las. Bo rozumiem, że to jest możliwe, bo ta strefa nie jest tak chroniona ściśle, jak jeszcze w roku 86, czy 7, czy 9, ona kiedy, jest ściśle kiedy zagrożenie chroniona było większe. I owszem, są tam wszędzie na przykład druty kolczaste na granicach tej strefy, czy jakieś specjalne płoty i tak dalej. Natomiast dużo wsi oraz mniejszych miejscowości tej strefy w dniach dzisiejszych wyglądają jak las. I tak, gdzieś, bo natura wróciła na miejsce. Tak, bo natura wróciła i właśnie to chyba jedno z największych wrażeń zrobiła na mnie natura w strefie zamkniętej, bo wygląda zupełnie inaczej niż u nas tutaj, gdzie jest dużo ludzi, że tak powiem. Są takie opinie, że to jest jeden z największych parków przyrodniczych w Europie, tylko że nieoficjalny park. Wróciły zwierzęta, nawet niedźwiedzie tak jest. Podobno ja się widziałam pojawiły. Tyle zwierząt w ciągu tych kilku dni, co tam byłam i tyle różnego rodzaju krzaków, drzew i tak dalej, co ja normalnie na Ukrainie nigdy nigdzie nie widziałam, więc to prawda. Konie Przywalskiego biegają całymi... Naprawdę? Tak. Dziko? Dziko sobie mieszkają i biegają całym stadem. Chodzą do restauracji opuszczonych? Chodzą wszędzie, do restauracji, do bloków i właśnie koniom na przykład, czy wilkom, czy sarnom, czy lisom, nikt nie może tego zakazać, więc oni po prostu normalnie sobie w tej strefie żyją. Ciekawe, są tam też samosioły. Samosioły to są osoby, które niedługo po awarii wróciły do swoich domów i nadal mieszkają nielegalnie. Nie udało się ich stąd wyrzucić i oni do tej pory mieszkają w swoich domach. To właśnie samosioły opowiadają bardzo dużo różnych historii związanych z przyrodą, jak na przykład łosie przychodzą pomagać im jeść ziemniaki albo tam jakieś inne różnego rodzaju sytuacje. Do kogoś przychodzi lis, do kogoś przychodzi łoś. Ktoś nawet widział niedźwiedzia w tej strefie, który podobno przywędrował tam z Białorusi. Widziałam psów, których nigdy wcześniej nie widziałam. Nie wiem, może gdzieś w filmach, jak byłam mała. Wielkości, nie wiem, 1,5–2 metry. Te sumy tam mieszkają w rzece, Prypieć. Ludzie je dokarmiają. Teraz jest coraz więcej turystów, więc coraz częściej je dokarmiają. I one są już po prostu takiej wielkości, że ja nie widziałam, że te sumy tak duże mogą być. I jest taki specjalny most, do którego można podjechać, wrzucić jakimś, nie wiem, chlebem czy jakieś jedzenie i sumy tu się pojawiają bardzo dużo, nie wiem. Jak karpie w Japonii. Kilkanaście osób i także przyroda naprawdę odżyła. Jesteśmy w Czarnobylu razem z Natalią Panczynko. Wracamy za chwilę. Конверт, кокерде, кубики изо льда, прямиком никуда. знать бы хотя бы с кем, да как ты? Честно кормлю кота, поливаю кактус, в гости к тебе идти по парапету и не верить бреду, что тебя нет. Живу, отпустите тюн, наберу и сотру, напишу и порву. Все на так себе, лучше неплохо, плыву на плаву. Нет, назад не брошусь, зазвонит и проснусь. Кем встречаешь весну, кто приходит во сне? Извини, но я нет, не вернуть этих лет. Вот опять этот бред, все спокойно и привет. Знать бы хотя бы где ты, с кем ты. Тепло ли там я-то на твоей планете? Слать бы тебе конверт, кокерди, кубики изо льда прямиком никуда. Знать бы хотя бы с кем, да как ты? Честно кормлю кота, поливаю кактус, в гости к тебе идти по парапету и не верить бреду, что тебя нет. Po serialu Czarnobyl telewizji HBO to miejsce znowu wróciło na mapę turystyczną, znowu, ponieważ już wcześniej turyści o tym miejscu wiedzieli, tylko teraz fala turystów jest wielka. Nagle chyba mieszkańcy zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych przypomnieli sobie, albo może nawet dowiedzieli się po raz pierwszy, że takie miejsce istnieje. Stąd ta wielka popularność. Mówiła pani o tym, że można to miejsce odwiedzać turystycznie nie od wczoraj z grupami razem z przewodnikiem, ale są też tacy, którzy zwiedzają na własną rękę, nieoficjalnie pod osłoną nocy. To prawda. Takich ludzi nazywamy stalkerzy, bo oni przychodzą nielegalnie gdzieś tam przez las. Często zamieszkują na przykład jakieś bloki albo budynki na terenie strefy zamkniętej. Tak, dokładnie. I dla nich największą frajdą, z tego co rozumiem, to właśnie jest odwiedzenie tej strefy akurat w taki sposób, a nie w sposób legalny. Bo w taki sposób wiadomo, że mogą dużo więcej sobie pozwolić, bo wiedzą, że nikt ich nie kontroluje. Natomiast warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich kilku lat sprawdzenie strefy robi się coraz bardziej rygorystyczne. Tak, kontrole cały czas jeżdżą i sprawdzają każdy budynek, który tam się znajduje, wchodzą do budynków i tak dalej. Jeżeli wcześniej tego nie było, to teraz już jest. Kary są coraz większe. Wiem, że około półtora, może dwa lata temu, bo nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, jak wydarzyła się taka sytuacja, że jeden z takich stalkerów w nocy chciał wejść na tak zwane oko Moskwy, czyli taką dużą antenę. To wielka antena wojskowa, tak, z okresu właśnie lat, no między 60 latami a 80, która przestała działać po wybuchu w elektrowni. To wygląda jak takie wielkie rusztowanie wysokie na kilkadziesiąt metrów. To stoi właściwie w polu, w lesie i teraz jest nieczynne i niektórzy wchodzą na to. Tak, i właśnie stalkerzy bardzo lubią na to wchodzić. Mhm. I jeden z takich stalkerów, który się znajdował w strefie nielegalnie, spadł z tej anteny i się zabił. Po tym też wypadku, z tego co się orientuję, kontrole się bardzo wzmocniły i szanse na bycie stalkerem w strefie zamkniętej w tej chwili już mizerne. Symbolem tej strefy zamkniętej wokół elektrowni Czarnobyl jest chyba przede wszystkim miasto Prypeć. To ono się pojawia najczęściej na zdjęciach. To jest to miasto kilka kilometrów, 4 czy 5 kilometrów od elektrowni. To ono też najczęściej się pojawia w serialu Czarnobyl. Jak to wygląda w tej chwili? To znaczy te symbole, które się pojawiają na zdjęciach, czyli basen, szpital, cerkwie, miasteczko, wesołe miasteczko chyba też tam jeszcze jest, prawda? Wszystko z tym wielkim jest kołem. Tak. W jakim stanie to w tej chwili się znajduje? Jeżeli chodzi o Prypeć, to Prypeć wszędzie się pojawia, bo Prypeć była największym miastem. To było młode miasto zbudowane specjalnie na potrzeby pracowników elektrowni jądrowej. Więc mieszkali osiedle tam przy elektrowni, tak, właściwie. Tak, więc mieszkali tam właściwie tylko i wyłącznie rodziny tych, którzy pracowali na elektrowni lub przy elektrowni. To było największe miasto, było bardzo nowoczesne, jedno z najlepszych miast w Związku Radzieckim, ponieważ na elektrowni zazwyczaj pracowali pracownicy z całego Związku Radzieckiego, którzy się zjeżdżali z Moskwy, z Sankt Peterburgu i tak dalej. Specjaliści. Specjaliści, dokładnie, więc Związek Radziecki starał się im zapewnić takie warunki, w których chcieliby mieszkać i pracować, żeby oni chcieli się przeprowadzać z tych innych miast i mieszkać w Prypieci. Stąd właśnie Prypieć uważano za jedno z najbardziej nowoczesnych i najładniejszych miast Związku Radzieckiego. Bo miasto miało przyciągać mieszkańców. Mieszkańców i przede wszystkim kadrę. Dalej są mniejsze miejscowości i wsie. I to właśnie na tych wsiach pozostały cerkwi, do których można do tej pory wejść i zobaczyć, że prawie wszystko tam zostało nieruszone. Cerkiew stoi pusta od 30 lat i nadal są tam jakieś obrazy, zostały ikony i tak dalej. Zjawisko kradzieży na tych terenach w związku z tym, że pojawiają się tam ludzie, czy turyści legalni, czy ci nielegalni, czy zjawisko kradzieży z tych budynków jest problemem, czy to się zdarza? Jest problemem oczywiście. Jeszcze kilka lat, a nawet kilkanaście lat temu ogromny był problem taki, że ludzie przychodzili, znajdywali wszystko, co tam było z metalu i zdawali to, żeby zarobić na tym pieniądze. Zdarzały się kradzieże, ale też ciężko mówić o kradzieży, bo trzeba rozumieć, w jakim stanie wszystko było. Po awarii ludzie zostali ewakuowani. I dalej, dlatego żeby ludzie nie wrócili do swoich domów, Związek Radziecki wydał rozkaz i wszystkie mieszkania, wszystko co było w domach, zostało natychmiast poniszczone. Specjalnie, żeby jeżeli człowiek jakimś nie wyniesione, student, tylko poniszczone. Tak, specjalnie poniszczone na miejscu, żeby ludzie nie wracali do swoich domów. I jeżeli komuś się udawało, nie wiem, za 5 lub 10 lat w jakiś sposób się wydostać i przyjechać do swojego domu, to ludzie widzieli, że tam już tak naprawdę nic nie zostało i nie mają gdzie wracać. Więc te kradzieże, o których teraz rozmawiamy, one się pojawiły już wtedy, kiedy nic nie zachowało wyglądu pierwotnego, czyli nie można zobaczyć mieszkania w takim stanie, w którym zostało opuszczone. No tak, ale jeżeli wezmę sobie łyżkę i potem pokażę, proszę, to łyżka z Czarnobyla. No tak było. Dużo osób zbierało jakieś tam drobiazgi, starało się je wywozić. Owszem, jeżeli przechodzić legalną kontrolę, to jest niemal niemożliwe. Natomiast jeżeli ktoś przychodził do strefy nielegalnie, no to wierzę w to, że mógł taką jakąś rzecz ze sobą zabrać i nikt tego nie jest w stanie skontrolować. Czy cieszy się pani z popularności serialu Czarnobyl i z tego, że Czarnobyl tak szybko i tak mocno wszedł na mapę turystyczną czy turystyki, nawet nie ekstremalne, bo to już nie jest ekstremalne, ale takie turystyki właśnie popularnej, masowej. Może nie tyle się cieszę z tego, że będzie przyjeżdżało do Czarnobyla dużo turystów, bardziej się cieszę z tego, że bardzo wiele osób, z tego co czytam w komentarzach w internecie, w ogóle się dowiedziało, że coś takiego jak wybuch w Czarnobylu było, bo zwłaszcza to pokolenie młode, to dla wielu z nich, nawet moich znajomych tutaj z Polski, jak się okazało, to było odkryciem. Naprawdę? Tak. To znaczy, oni kojarzyli, że gdzieś był jakiś Czarnobyl i elektrownia, ale nie widzieli na przykład, że to jest w Ukrainie. Albo nie widzieli, że to było tak niedawno, bo im babcia jeszcze opowiadała. Skoro babcia opowiada, to musi być dawno temu. Więc ten serial, myślę, że większości ludzi w naszej części Europy przede wszystkim przypomniał o tym, że coś takiego się wydarzyło, ale też wielu w ogóle pokazał i otworzył tą historię na nowo, że coś takiego było. I wiele ludzi zaczęło się interesować, czytać w internecie, doczytywać, szukać prawdy, bo serial jakby tam nie było, to jednak jest fabuła. No dobrze, ale owszem, ci turyści, którzy tam przyjeżdżają, ci influencerzy, różni celebryci internetowi, którzy robią tam sobie zdjęcie, filmiki, to wrzucają, zdobywają setki czy tysiące lajków, oni nie pojechali tam po to, żeby prawdy szukać. Oni pojechali tam pewnie, żeby zobaczyć, jak to miejsce wygląda. I żeby mieć fajne tło do zdjęć. Żeby mieć fajne tło do zdjęć, taka jest prawda. Ale turystyka też nigdy nie jest czymś negatywnym dla kraju. Ludzie przy okazji Czarnobyla będą też poznawać Ukrainę, będą odkrywać dla siebie naszą kulturę, nasz naród, zwiedzą przy okazji inne miasta, takie jak na przykład, nie wiem, Kijów czy Lwów, czy Kijów zależnie od tego, komu co kilka, jest. Pod... Tak, 100, Kijów jest parę dość kilometrów, blisko, prawda? Więc myślę, że raczej każdy, kto będzie się wybierał do Czarnobyla, to już przy okazji też odwiedzi Kijów. A wiadomo, że rozwój turystyki to zawsze jest rozwój gospodarki. Zawsze jest coś dobrego w tym dla mieszkańców lokalnych. Ja osobiście nie widzę czegoś negatywnego. A zwłaszcza wiedząc, że, bo sama osobiście kilka razy byłam, wiedząc, że ta strefa jest naprawdę pod kontrolą i są specjalne instytucje, które dbają o tą strefę i wiem na pewno, że pilnują tego, jak turyści to odwiedzają i w jakim stanie to dzisiaj jest. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była dziękuję Natalia również. Panczynko. мабуть, усе інакше. І сподіваюсь тепло там, де ти тепер. Я стер усе погане і стало ніби краще. Дещо сумнівався, але перся і допер. Я знаю, там де ти, завжди багато сонця. Хвилі у віконці і скляні дахи. На всі боки залюти, пісні усюди чути. Пісні усюди чути, пісні усюди чути. Apokaliptyczna sceneria opuszczonych miejsc nie jest domeną jedynie krajów byłego Związku Radzieckiego. Każdy kontynent ma na swoich mapach takie zakątki, które i straszą, i przyciągają pozostałościami ludzkiej obecności. Wiele z nich zostało opuszczonych w wyniku katastrofalnych w skutkach błędów, które popełnili ludzie. Przykładem takiej właśnie historii, mniej znanym, jest południowa część stanu Kalifornia w USA i region jeziora Salton. Na miejscu była Aleksandra Ryś, autorka bloga Rysie Tropy. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowieść o Salton Sea zaczniemy od samego początku, czyli od zarania wieku XX, kiedy to wprowadzono w rejonie właśnie południowej Kalifornii w życie pewien pomysł, który zakładał jedno, że człowiek wie lepiej, a natura musi się podporządkować, tylko że natura nie chciała się z tym zgodzić. Tak, rejon Salton Sea jest wynikiem ludzkiego błędu, ponieważ inżynierowie, którzy chcieli zwiększyć ilość wody wpływającą do kanałów irygacyjnych nawadniających pola uprawne, po prostu popełnili błąd i przekopali się przez koryto rzeki Colorado, która wylewała przez 2 lata, dopóki nie załatano uszkodzenia w korycie, a ogrom wody, który wylał się z rzeki, utworzył jezioro Salton. Powstała katastrofa i była to piękna katastrofa, ponieważ jej efektem jest całkiem piękne jezioro, przynajmniej tak było na początku, kiedy ono się utworzyło. Tak, jest to oaza pośrodku pustyni. W otoczeniu gór znikąd pojawia się jezioro. Jest olbrzymie, dlatego nosi nazwę morza w zasadzie. Nazywa się Salton Sea to miejsce. Niegdyś Salton Sea było głębokie, teraz jest już płytkie. Niegdyś było zamieszkiwane przez wiele rodzajów i gatunków ryb. Teraz w zasadzie tylko przez jeden, który lubi słoną wodę. Jezioro jest słone, jest bezodpływowe, dlatego może tam mieszkać tylko jeden gatunek ryb, reszta wyginęła. Kiedyś była to woda słodka, bo wypływała z rzeki, teraz jest to praktycznie morska woda, nawet bardziej morska niż ta z morza. Dodatkowo na wysokość zasolenia miała wpływ znowu ludzkość, ponieważ z pól uprawnych spływa do tego jeziora cała chemia, która jest używana do użyźniania gleby i wpływa to na właśnie wzrost zasolenia. Zanim jezioro czy morze Salton zakończyło swoją błyskotliwą karierę, ludzie w momencie, kiedy zobaczyli, co zrobili, uznali, że to jest okazja i da się z tej porażki zrobić sukces. I powstał pomysł, żeby to było miejsce, które będzie takim rekreacyjnym Eldorado. Jezioro zaczęło pełnić rolę kurortu. Powstawały różne hotele, miejscowości z domami wypoczynkowymi, były piękne plaże piaszczyste, mariny, można było uprawiać sporty wodne. Miejsce było naprawdę piękne, posadzono palmy, ludzie naprawdę z całych Stanów Zjednoczonych zjeżdżali tam, żeby wypocząć. Salton Sea było i nadal jest w zasadzie największym zbiornikiem wodnym w Kalifornii. Dlatego ludzie po prostu ciągnęli tam masowo, ale okazało się, że z pięknych kurortów, marin i przystani nie pozostało zbyt wiele, ponieważ po pewnym czasie nastąpiła katastrofa ekologiczna związana właśnie z zasoleniem zbiornika, która spowodowała śnięcie miliona ryb, które następnie wypłynęły na plaży, zostały porzucone na plaży przez fale. Katastrofa ekologiczna spowodowała, że te wszystkie miejscowości, które były nastawione na turystykę i rekreację, po prostu wymarły, zostały opustoszone. Teraz przypominają takie miasta duchów, gdzie ludzie jeszcze tam niektórzy mieszkają, ale jest ich garstka i mieszkają właśnie pośród budynków, które albo już są ruderami, albo niedługo nimi będą, ponieważ się po prostu rozpadają. Innym problemem dla mieszkańców tych regionów, którzy tam się sprowadzili, żeby w tym Eldorado sobie zamieszkać, oprócz dużego, zbyt dużego zasolenia jeziora i zanieczyszczenia, były też dość regularne i poważne powodzie, które to jezioro czy morze Salton powodowało. Woda okazała się nie tylko pięknym miejscem, gdzie można wypoczywać, okazała się też raz, że zabójcza dla ryb, a dwa, że jezioro zalewało okoliczne miejscowości, bo takim najlepszym przykładem jest Bombay Beach, gdzie znajduje się wysoki na 2-3 metry wał przeciwpowodziowy, który blokuje ocalałym mieszkańcom widok na jezioro, ale za to dzięki temu nadal mogą mieszkać w swojej miejscowości na wpół opuszczonej, na wpół wyludnionej, ale jednak nadal tam mogą mieszkać. Jeżeli spojrzy się na zdjęcia właśnie chociażby z Bombay Beach, z tej miejscowości, którą wspomniałaś, to można ulec wrażeniu, że to jest jak sceneria, jak plan zdjęciowy do filmów z serii Mad Max. Pustynia, opuszczone budynki, zdezelowane, gdzieniegdzie tylko czasami się pojawią jacyś przechodzący ludzie. Gdzieniegdzie są również porzucone samochody już zardzewiałe. W zasadzie te miejscowości wyglądają, jakby je porzucono na szybko bardzo, bo w domach nadal są ślady obecności ludzi, to znaczy pozostawione meble, można znaleźć zabawki dziecięce, kasety z muzyką z lat 70. Naprawdę jakby przenieść się trochę w czasie, w takim mocno postapokaliptycznym klimacie to wszystko jest. Ale nadal mieszkają tam ludzie, co jest według mnie niesamowite, ponieważ zapach wydobywający się z tego jeziora jest okropny. Miliony śniętych ryb, które się rozłożyły albo na plaży, albo w wodzie, spowodowały, że jeśli wiatr wieje od strony jeziora, to zapach jest naprawdę bardzo przykry. Te miejscowości pierwotnie liczyły sobie kilkadziesiąt czy kilkanaście tysięcy mieszkańców, a w tej chwili mieszkańcy liczeni są chyba co najwyżej w setki, prawda? Tak, w zależności od miejscowości w setkach albo w dziesiątkach, bo jest taka miejscowość Salton City po drugiej stronie Bombay Beach, gdzie domów jest garstka, mimo tego, że cała infrastruktura drogowa, znaki, mariny i przystanie, parkingi, wszystko jest na miejscu, ale nie ma domów, nie ma ludzi. Wszystko jest jakby zmiecione z powierzchni ziemi i pozostało tylko wspomnienie na Google Maps, gdzie można sobie zobaczyć całą sieć dróg, jak to miało wyglądać i kiedyś wyglądało, a w zderzeniu z rzeczywistością no, jest zupełnie inaczej, bo już to nie jest tętniące życiem miasto, to nie jest kurort, nie ma ludzi plażujących pod parasolami. Jest za to pustynia, która wdziera się do ocalałych domów. Są nieliczni mieszkańcy, którzy bardziej przypominają trochę tak jakby zjawy, bo na pustyni rzadko kogo można zobaczyć, a jeżeli zobaczy się już kogoś wychodzącego z rozpadającego się domu, naprawdę można się przerazić. Salton City jest zupełnie inną miejscowością w porównaniu do Bombay Beach chociażby, bo w Bombay Beach te zabudowania są jakoś widoczne, rozpadające się, ale jednak są. Natomiast Salton City jest przede wszystkim, powiedzmy, strukturę płaską, to znaczy są drogi wytyczone gdzieś tam na gruncie i nic poza tym właściwie. Niewiele tam zostało budynków, widać pozostałości po fundamentach, ale tak w zasadzie no niewiele poza tym. Powiedzmy jeszcze o tym, jak wygląda, powiedzmy, piasek w okolicy Salton Sea. Piasek jest dość specyficzny. Z daleka wygląda pięknie, bo z takiego przyblakłego, żółtego piasku pustyni wokół jeziora nagle jest biało. Tylko przy bliższym zerknięciu okazuje się, że jest biały nie dlatego, że to są ziarenka skruszonych skał, tylko to są pozostałości po rybach. To są ości i rybie kości skruszone pod wpływem czasu, wody i warunków atmosferycznych do postaci drobnego pyłu. Widok jest niesamowity, zwłaszcza, że w zależności od plaży przy jeziorze można znaleźć etapami rozkładające się nadal ryby. część jest właśnie już przemielona jakby na ten piasek, ale część nadal jest ususzona ze względu na warunki atmosferyczne. Pustynia robi swoje, stąd też zapach, o którym wspomniałam wcześniej. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten zapach w tym momencie stał się jakoś bardziej rzeczywisty i fizyczny w moich nozdrzach, mimo że nie byłem tam na miejscu. Bardzo Ci dziękuję. Aleksandra Ryś, autorka bloga Rysie Tropy, była z nami. Dziękuję. Kenii zwykła plastikowa torebka może zapewnić długotrwałe zwiedzanie kenijskich więzień od środka. Posiadanie, sprzedawanie lub produkowanie takich torebek jest zagrożone karą do lat 4 lub grzywną do 40 tysięcy dolarów. Oprócz Kenii radykalne zmiany w prawie, choć może nie aż tak radykalne jak w Kenii, wprowadziły już 34 kraje Afryki, łącznie z Rwandą, która w tym zestawie jest liderem. Już w 2008 roku jednorazowe torebki foliowe uznano tam za torebka non grata. Prawo prawem, a życie życiem. Jak zmiany przełożyły się na egzystencję ludzi i co się dzieje w tej chwili w Tanzanii, która 2 tygodnie temu wprowadziła zakaz antytorebkowy na swoim terenie? O tym rozmawiać będę z Robertem Zduńczykiem, prezesem Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy może od tego, że Kigali, stolica Rwandy, uznana została jakiś czas temu przez ONZ za najczystsze miasto kontynentu. Pytanie jest, czy poziom zaśmiecenia torebkami i plastikiem w Afryce jest taki sam jak w Europie? Na przykład. Czy był? Jeśli chodzi o Kigali, tak jak pan zadał pytanie, to chyba niewiele się różni, bym powiedział. Rzeczywiście Kigali jest bardzo, bardzo czystym miastem. Do tego stopnia, że myślę, że nawet bardziej odpowiedzialnie ludzie podchodzą do sprzątania, codziennego sprzątania ulic, niż to ma miejsce u nas. Nikt z nas jako, no nie wiem, przykładowo prowadzących jakiś sklepik, nie poczuwa się do tego, żeby sprzątać chodnik przed swoim sklepikiem. W Kigali no jest to pewien standard. Oczywiście wynika z pewnych uwarunkowań, pewnych wymogów, polityki i tak dalej, ale rzeczywiście to się dzieje. No, efekt jest na koniec taki, że rzeczywiście te chodniki, takie rowy, rynsztoki, bo w Kigali bardzo dużo jest przy chodnikach właśnie tego typu rowów, gdzie woda jest odprowadzana. Po 2008 roku, gdy wprowadzono zakaz używania torebek, ale nie tylko zakaz używania torebek, również właśnie czyszczenia, sprzątania miasta, no to zmieniło się radykalnie. To znaczy jest to bardzo czyste miasto, w międzyczasie no, posadzono dużo zieleni, więc ja bym powiedział, że dla wielu ludzi, którzy przyjeżdżają pierwszy raz i będą mieli do czynienia ze stolicą afrykańską, jaką jest Kigali, no to będzie pewien szok kulturowy dla nich w drugą stronę w stosunku do założeń, które mieli w głowie. Był pan chwilę temu w Tanzanii, w rejonie Kilimandżaro. 2 tygodnie temu, jak powiedziałem, prawo się zmieniło, torebki foliowe są nacenzurowane i rzecz dotyczy również turystów, to znaczy wszyscy podlegają tym samym zasadom, tym samym potencjalnym karom. I tak myślę, czy to nie jest ryzykowne względem ruchu turystycznego, bo jak przyjeżdża taki Amerykanin czy Europejczyk z krajów, gdzie torebka foliowa nie jest niczym dziwnym. No, mówi się o pewnych zakazach, ograniczeniach i tak dalej, ale jednak torebka foliowa w sklepie spożywczym, kiedy pakujemy sobie pieczywo i 15 minut później wrzucamy je do kosza, to jest coś normalnego. Chyba na tym polega trochę hipokryzja naszej części świata, że z jednej strony głosimy bardzo mocne, silne hasła proekologiczne, natomiast no właśnie, gdyby ktoś nam zwrócił uwagę dotyczącą przykładowo jako turyście przyjeżdżającemu do Rwandy czy teraz do Tanzanii, że nie powinienem mieć tej torebki, to na pewno jakaś część ludzi z północy się oburzy. Tak jak pan powiedział, jest to bardzo świeży wątek, świeży temat w Tanzanii szczególnie. No, 1 czerwca był raptem kilkanaście dni temu. Ludzie są zaskoczeni, mówię w tej chwili o turystach, że coś takiego udało się wprowadzić i w większości przypadków podchodzą do tego, znaczy na pewno z dozą ciekawości, natomiast raczej pozytywnie. Takie przypadki, gdzie bym słyszał, że ktoś był oburzony. Ogólnie odbiór mam wrażenie, że jest bardzo pozytywny. A sami Tanzańczycy jak reagują? Czy boją się lotnych grup policji antytorebkowych, którzy chodzą i czyhają na ludzi, którzy mają takie torebki? Czy w ogóle widać jakąś zmianę na ulicach, w zachowaniu, w podejściu? Nie widziałem lotnych brygad jeszcze na tym etapie. To raptem było, no mówię, parę dni temu, więc ta sytuacja jest cały czas rozwojowa i dynamiczna. Natomiast ale w Kenii na pewno swego czasu były wprowadzone takie grupy policyjne, które sprawdzają. Myślę, że tak, sprawdzają i myślę, że w Tanzanii pewnie też będą. Bo to nie jest martwe prawo. To nie jest martwe prawo. Zdecydowanie to prawo jest egzekwowane. Może to jest kwestia, że no, ja obserwowałem to raptem przez kilka dni w jakimś tam konkretnym miejscu, więc trudno mi się wypowiedzieć za całą Tanzanię. Natomiast dwa były duże zaskoczenia. Wiele zakupów, będąc w rejonie Kilimandżaro, w Moshi konkretnie, robię na takim lokalnym bazarze owocowo-warzywnym, więc ogromnym zaskoczeniem było to, że gdy poszedłem tam bodajże, nie wiem, to był 2 czy 3 czerwca, więc bardzo świeżo, zdecydowanie widziałem bardzo dużo kolorowych, innego typu torebek. Czyli to nie były te tradycyjne z cienkiego plastiku czarne, bo to taki najgorszej jakości przerabiany plastik był wykorzystywany do produkcji tych torebek, tylko torebki, które się pojawiły, są bardzo kolorowe, one są, bodajże to się wiskoza nazywa, to też jest jedna jakieś z nich jest tutaj koło tak, pana. Mamy taką jedną z nich, widzimy. To całkiem pojemna, wygląda na solidną. Rozmiary są różne, to znaczy od malutkich poprzez średnie, większe i tak dalej. No jakby było ich dużo, więc pierwsze obawy, które zgłaszano, że no nie będzie zaopatrzenia, że ludzie przez to będą cierpieli, no ja tego nie widziałem, one były. Moshi nie jest miastem, to nie jest stolica, czy to Dodoma, czy Dar es Salaam, to jest jedno z jakichś regionalnych miast, jeden z regionalnych bazarów, było tego bardzo dużo. Sposób, w jaki zaopatrywani są, nazwijmy to, kupujący, no są chłopcy, którzy chodzą, sprzedają te torebki, więc z punktu widzenia zaopatrzenia, nazwijmy to, sytuacja była opanowana, ogarnięta. Rynek się nie załamał. Rynek się nie załamał, tak. Nie widziałem ludzi pakujących w te tradycyjne, stare torebki. Myślę, że to po części jest pokłosie sytuacji w Kenii. No jakby Kenia z Tanzanią, no ma dużo związków, dużo wymiany komunikacji ludzkiej, więc sam temat torebek był znany. Więc w Tanzanii już to nie było rozpoznanie bojem. Sytuacja, którą rozumiano, znano i nie spotkałem się z taką bardzo negatywną reakcją ludzi. 50-60 lat temu w Afryce też owoce sprzedawano i torebek foliowych jakoś nie było i też się życie toczyło. Jakoś. Ale dokładnie, to jest ten argument, który się pojawia, że ogólnie w świecie nie było torebek foliowych, a jednak mimo wszystko ludzie żyli. Znaczy my też w Polsce tak samo, 30-40 lat temu wracałem jako chłopak z sklepów spożywczych, to jakaś tak zwana siatka była i to nie był plastik, tylko to była jakaś siatka materiałowa. Siatka materiałowa, czy jakaś taka pleciona, inna i tak dalej. Więc jest to kwestia przyzwyczajenia, no ale wydaje się, że można przewalczyć to przyzwyczajenie, szczególnie w krajach afrykańskich. Ono oczywiście jest podbudowane dużymi sankcjami. No właśnie, czy to jest kwestia tego, że prawo mówi, że jeżeli nie będę słuchał, to będzie lanie? Czy to jest tak, że jednak świadomość też rykoszetem gdzieś powoli się zmienia? Chociażby w Rwandzie, gdzie no już 11 lat to prawo funkcjonuje. Znaczy myślę, że jednak chyba to pierwsze, to jednak to lanie, że tak powiem, jest tam silniejszym cały czas argumentem. Jak to w życiu, no kij i marchewka. Najskuteczniejsza metoda zarządzania. No tutaj ten kij na dzień dzisiejszy pewnie jest dłuższy, większy niż marchewka. Świadomość na pewno przez te ostatnie lata wzrosła, dlatego że nawet rozmawiając z przeciętnymi ludźmi w Tanzanii, oni są świadomi tego, co się dzieje w Rwandzie. To nie jest tak, że nie wiedzą. Wiedzą, że Rwanda się rozwija, że Rwanda jest czystym krajem. To, symbol sukcesu. Tak, jakiś tam powiedzmy sobie tak, punkt odniesienia. No, taka ciekawa rzecz właśnie, że w pierwszy weekend, zaraz po prowadzeniu torebek, była taka powszechna akcja na przykład właśnie w Moshi sprzątania miasta. I muszę powiedzieć, że ja nie wiedziałem o tym, że będzie ta akcja robiona. Wjechawszy do miasta, nagle coś czuję, że jakoś jest inaczej. No i okazało się, że to miasto było rzeczywiście mocno posprzątane, ulice pozamiatane. Jak to dokładnie się wydarzyło, tego nie udało mi się zweryfikować. Natomiast myślę, że ta marchewka w sensie edukacji, wiedzy, świadomości, ona również się rozwija. 34 kraje Afryki dołączyły do pochodu antyplastikowego w Afryce i wychodzi na to, że Afryka wśród kontynentów jest liderem. Jest liderem. Znaczy to wynika z kilku rzeczy. Jedna to taka, że rzeczywiście pewnie skala problemu wynikającego z tragicznej jakości plastiku, który był wszędzie, przekładała się dużo bardziej na życie ludzi niż w innych miejscach, powiedzmy sobie w Europie. Tak? Rzeźnicy afrykańscy z Kenii chociażby donosili, że regularnie w żołądkach ubitych zwierząt znajdują właśnie plastikowe torebki. No to na pewno tak. Stojące gdzieś tam błoto i tym podobne rzeczy, zatem ciągnące się jakieś tam choroby inne i tak dalej. Ludzie widzieli, że jest to ogromny, ogromny problem. Tym bardziej, że systemy, powiedzmy sobie, zbierania, przetwarzania i tak dalej torebek, one są w Afryce, ale one były no ułomne z natury rzeczy. To są społeczeństwa, którymi w pewnym sensie o tyle jest łatwiej zarządzać trochę jednak mimo wszystko z góry. Jak idzie przykład mocny z góry i mocne zdanie od przywódcy kraju, no to ludzie bardziej się temu poddają. To poczucie takiej nieograniczonej wolności osobistej, która ma mieć wybór, czy ja zapłacę, czy nie zapłacę i wezmę, na pewno mniej jest rozwinięte, a w tym przypadku wydaje mi się, że akurat chyba niepotrzebnie w naszym środowisku jest rozwinięte, bo problem jest na tyle istotny, że tutaj tych kompromisów, wyborów, no nie jestem przekonany, że ich potrzebujemy. Że raczej... No ale z drugiej strony w Afryce, żeby ten impuls poszedł z góry, to góra musi mieć świadomość tego, że problem w ogóle istnieje. No ja myślę, że to akurat nie jest trudne do zobaczenia. To znaczy w wielu miejscach, Nairobi na przykład, no, luksusowe dzielnice, bardzo dobre dzielnice, a gdzieś tam rowy obok, za płotem własnego domu, własnej rezydencji tychże decydentów, wypełnione po kolana jakimiś najczęściej plastikowymi właśnie śmieciami, to trudno było nie zauważyć, więc w którymś tam momencie no pewnie przelała się kropla w tej czarze i no jednak uznano, że to ma sens. Plus przykład Rwandy, myślę, który jednak mimo wszystko promieniuje na całą Afrykę. Myśli pan, że będzie taki moment za rok, za dwa, za pół, kiedy w Europie ludzie będą apelowali do polityków, zróbcie coś z tymi torebkami, bo w Afryce to tak i tak, że Afryka będzie przykładem dla Europy na przykład. Ja bym sobie marzył, natomiast cały czas nasz poziom wiedzy na temat Afryki jest, no niestety, ale skandalicznie ubogi, że tak pozwolę sobie wyrazić się. To jest kontynent, na którym dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Oczywiście jest mnóstwo problemów. Natomiast powszechnie twierdzę, że to jest kontynent XXI wieku. To trochę tak jak Polska w 89 też nie była krainą płynącą miodem i mlekiem, obszarem sukcesu, ale widziano w nas potencjał. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Afrykę, więc wierzę, że im więcej osób u nas, między innymi również dzięki takim audycjom jak dzisiejsza, będzie w ogóle otwierało uszy na to, że tam mogą się dziać różne ważne rzeczy, z których też możemy czerpać przykład, no to mam nadzieję, że tak będzie, że my również dojdziemy do tego momentu, że te torebki zlikwidujemy. Robert Zduńczyk był z nami, prezes Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. A do Tanzanii, przypominam, już jedziemy bez torebek foliowych. Ça casse le silence, que mes neurones se touchent, faire marcher mes cellules souches, faire le point avant de parler et le méditer. mais sous la douche, j'aime apprendre de mes ennemis, pas produire la connerie. Tu fâches, t'as pas compris que l'étranger peut lui aussi apporter autre chose que la peur et la psychose, que ce qui nous oppose pour soigner nos échymoses. J'aime être en opposition, j'aime chercher des solutions. Pour ce faire, je fais abstraction de mes envies de domination. Alors je gratte la surface, remplis ma besace, dans mon cerveau y'a de la place. Je nourris comme un vorace, on a le droit de te toucher. La vie est faite pour explorer. Vas-y mon ami, mange à te faire exploser. Avale le max de connaissances, aboule la science, pensez, avancez le tout sans abstinence. To był Świat z lotu Drozda, audycja, podczas której ziewanie nie jest skutkiem przedstawianej treści, a jedynie, powiedzmy, dość wczesnej pory. Kolejna pobudka za tydzień, jak zwykle w niedzielę po 8 rano. Do tego czasu czytamy się na facebookowym profilu audycji. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd, dobrego dnia. Celui qui parle fort n'a pas toujours raison. Avant la voix qui porte, ne protège pas d'être con. Moi je veux dire point, ça ne vient pas tout seul. Vérifier ses sources avant d'ouvrir sa gueule. Je veux écouter les anciens, je veux retasser un bouquin. Je veux sortir de mon petit monde, aller voir plus loin. Renseigner, me documenter, analyser, me cultiver pour m'élever, m'instruire pour m'orienter. J'essaie, mais y'a encore du taf pour moi. Quoi qu'il en soit, dans ce débat, j'ai fait mon choix. Je préfère me taire que tirer vers le bas. Crois-moi, ils sont déjà nombreux pour ça. Moi je veux apprendre pour comprendre, comprendre pour expliquer. Expliquer pour convaincre, convaincre pour avancer. Prendre du recul pour aller de l'avant. Agir, mais réfléchir avant. Autopromocja. Do parku wszedł. Ujrzał jej duży kapelusz i jego melonik. Czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Adaptacja opowiadań Witolda Gombrowicza, tancerz mecenasa Krajkowskiego i dziewictwo w reżyserii Tomasza Mana. Pawle, ale ja miewam takie dzikie fantazje. Retransmisja słuchowiska zrealizowanego na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Dzisiaj po 20:00 zapraszamy. Autopromocja.